Bu we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możdżera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski ambasador przy NATO będzie zmieniony, zapowiada premier Tusk. Niemiecka AfD jest zbyt skrajna nawet na frakcję skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim. Kolorowa parada tysięcy studentów przeszła przez Olsztyn. Niezależnie od stanowiska prezydenta Polski, ambasador przy NATO będzie zmieniony, mówi premier Donald Tusk. W TVP Info szef rządu bronił tej decyzji, mówiąc, że zna i szanuje uprawnienia konstytucyjne Andrzeja Dudy. Premier podkreślił, że takich zmian nie dokonuje się bez powodu. Proszę zauważyć, że jak na razie minister Sikorski nie dokonał żadnych radykalnych zmian. Nie było tego, co zrobił PiS, że przywołano do Polski wszystkich ambasadorów tylko dlatego, że PiS czy prezydent Duda ich mianował. My nie mamy potrzeby odwetu tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo państwa. Tam, gdzie bezpieczeństwo państwa może być narażone na szwank, tam musimy działać i nie będziemy się cofać. W zgodzie z konstytucją, z prawem, z interesem Rzeczpospolitej będziemy decyzję podejmować i ambasador przy NATO tak czy inaczej będzie przywołany do kraju. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Najdara na ambasadora Rzeczpospolitej przy NATO. Aktualnie tę funkcję sprawuje Tomasz Szatkowski. Prezydent Andrzej Duda nie zaakceptuje zmiany na stanowisku ambasadora przy NATO. Powiedział, że nie podpisze wniosku w tej sprawie, ponieważ jego zdaniem to on powinien wskazywać kandydata na to stanowisko, a nie rząd. Bałkany dość spokojnie przyjęły uchwałę ONZ potępiającą ludobójstwo dokonane przez Serbów na muzułmanach w Srebrenicy w 1995 roku. W kilku miejscach odbyły się nieduże manifestacje. Wyjątkowo spokojnie jest w samej Bośni i Hercegowinie. W Srebrenicy pokoju pilnują setki policjantów federalnych i ciężki sprzęt. Były obawy, że miejscowi Serbowie nerwowo zareagują na dzisiejsze głosowanie na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Kilka tysięcy osób, w tym politycy i duchowni prawosławni, zgromadziło się przed siedzibą rządu w Skopie. Władze Czarnogóry zagłosowały za przyjęciem uchwały, co demonstranci uznali za zdradę. W czasie protestu dało się słyszeć także okrzyki Rosja, Serbia, Ratko Mladić. Śpiewają także piosenki obraźliwe dla Kosowa. Przez centrum stolicy Serbii przejechała kolumna kilkudziesięciu samochodów z wywieszonymi flagami serbskimi. Podobny protest odbywał się dziś w Republice Serbskiej, będącej częścią składową Bośni i Hercegowiny. Tamtejszy prezydent Milorad Dodik wezwał rodaków, by wywiesili flagi jako znak sprzeciwu wobec ONZ-owskiej uchwale. Wielu Serbów, w tym politycy, są przeciwni nazywaniu zbrodni w Srebrenicy ludobójstwem. Milorad Dodik zagroził nawet rozpadem Bośni i Hercegowiny, jeśli dojdzie do przegłosowania uchwały. Piotr Piętka, Polskie Radio. Niemiecka AfD wykluczona z frakcji skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim. Inne partie należące do Tożsamości i Demokracji uznały, że niemieckie ugrupowanie za słabo reaguje na wypowiedź swojego europosła o SS. Nigdy nie stwierdzę, że każdy, kto nosił mundur SS, był z miejsca przestępcą. Te słowa Maksymiliana Krah dla włoskiej La Repubblica mają coraz większe konsekwencje. Współpracę z AfD wykluczyli najpierw francuscy, potem włoscy nacjonaliści. Dzisiaj klub AfD w Parlamencie Europejskim chciał usunąć Maksymiliana Krah ze swojego grona, ale nim doszło do decyzji, wszystkich 9 europosłów Alternatywy dla Niemiec zostało wykluczonych z grupy politycznej Tożsamość i Demokracja. To ugrupowanie gromadzi europejskie partie nacjonalistyczne i eurosceptyczne. Słowa niemieckiego polityka o SS przekroczyły próg tolerancji po wielu wcześniejszych kontrowersyjnych wypowiedziach polityków AfD. Liderzy AfD w Niemczech zareagowali politycznym wzruszeniem ramion. Przyjmujemy to stanowisko do wiadomości i skupiamy się na nadchodzących wyborach, oświadczył zarząd partii. Ostatnie skandale, w tym podejrzenia o współpracę z Rosją i Chinami, sprawiły, że Alternatywa dla Niemiec wyraźnie straciła poparcie, choć w sondażach nadal jest drugą, trzecią siłą w Niemczech. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kolorowa parada tysięcy studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przeszła przez Olsztyn. To oznacza początek kortowiady, na której przez kilka dni bawią się studenci z całej Polski. Przed południem na Starym Mieście Polacy przejęli symbolicznie władzę od prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka. Liczą na znakomitą zabawę. Jestem Sylwia, też studiuję kryminologię, jestem na trzecim roku i moim planem jest po prostu świetnie się bawić. Ja jestem Agnieszka, też studiuję kryminologię, trzeci rok i moim planem jest po prostu dobrze spędzić ten czas, może poznać nowych ludzi i stworzyć świetne wspomnienia na wiele lat. Koncerty? Zdecydowanie, ale też inne atrakcje, jak kino plenerowe. Czekam na nocnego kochanka najbardziej. Inne imprezy też pewnie, ale tak koncerty chyba najbardziej jednak. Wydaje mi się, że wszyscy najbardziej na to czekają jednak na kortowiadzie. Na kortowskiej górce wystąpią m.in. Daria ze Śląska, Kaja, Margaret, Kwiat, Jabłoni, Kukon, Lordofon i Nocny Kochanek. Kortowiada potrwa do soboty. To był serwis Trójki.

Cats of Transnistria, Big Sleep, ale proszę nie zasypiać, przed nami druga godzina Off Control i oczywiście nie zapomniałem o naszej tradycyjnej liście obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Zasłuchany Lublin pozdrawia, to pani Sylwia, jest z nami pan Mateusz, jest z nami, o to jest ciekawe, komentarz od Depeche Mode. No tego to się nie spodziewałem, ale jaki Depeche Mode, to już na naszym trójkowym Facebooku. Pani Iza mówi dobry wieczór, Piotr Paduszyński, to piękna muzyka. Jest z nami pan Andrzej, który tradycyjnie pozdrawia z krainy deszczowców, albo dreszczowców, jak kto woli, przy świetle gasnącego dnia. Świebodzin to Ród Gruszeczka, jest z nami pan Dariusz z Połczyna, jest z nami pan Krzysztof z Inowrocławia, który jest na wyjeździe w Przyjezierzu. Zdjęcie jest dołączone, no i robi się herbata o smaku Off Control. Ciekawy jestem, Olga, jaki to by był smak, no właśnie. Herbata o smaku Off Control. Jest z nami pan Eryk z... nie napisał skąd. Od Fugazi Marillion zaczynałem przygodę z Marillion. Kaseta w Walkmanie wybrzmiewała Stand Straight. Pani Donata też apeluje, niech dzieje się Off Controlowo. Pan Daniel melduje z Off Lukusza, jest z nami pani Jola, jest z nami pani Agata, która napisała, że Off Control idealnie słucha się w takie deszczowe, ale wiosenne wieczory jak dziś. Łódź to pan Łukasz, jest z nami pani Kalina z Kiloni, jest z nami pan Daniel z Puław. Łódź to pan Rafał, z Zilethal to pan Jacek, Wodzisław Śląski to pan Krzysztof. Suchy Las, Poznań, obecny to pan Arkadiusz. No a pan Tomek donosi, że ledy, świetlówki, żarówki wykręcone. Serdeczne pozdrowienia z Wieliczki. A no to tak jak u nas w studiu przy Myśliwieckiej 357. Cztery litery. HTRK. Hate Rock, czyli Nigel Young i Jonathan Standish. W niedzielę w Warszawie zagrali koncert, który przeszedł moje największe oczekiwania. Weekend Boy. O ile mnie pamięć nie myli, to był drugi utwór tego, nazwijmy to w skrócie, zjawiskowego wieczoru. Jako wierny i oficjalny fan grupy Hate Rock, tuż przed koncertem zaopatrzyłem się w t-shirt. Wszystkich, którzy czekali w kolejce po koszulki, bardzo serdecznie przepraszam. Kupiłem ostatnią sztukę rozmiaru M. A jeżeli chodzi o koncert, na szczęście przesterów, o których wspominałem tydzień temu i o które tak się martwiłem, nie było. A były za to ciarki, była minimalistyczna scena, a na niej mały wazon z kwiatami, delikatna biała zasłona i jabłko. Jabłko, które żało tuż obok wazonu ze wspomnianymi kwiatami. Nigel Young i Janine Standish na scenie bardzo skoncentrowani i trochę wycofani. Zagrali też i ten utwór. Just in my arms, see if it's true. Off control. Lights off. Music on. Standish i Hate Rock. Zapisuję sobie w wirtualnym kalendarzu i zaznaczam ogromnym kółkiem datę 19 maja, no bo wtedy właśnie wystąpili w Warszawie. No to jak na razie jeden z tych koncertów, które w 2024 zrobiły na mnie największe wrażenie. 27 po 27, 27 minut po 22, a tych liczb w mojej głowie jest nieco więcej, bo już myślę o 13 dniu czerwca. 13 czerwca w Off Control szykuje się wielka shoegaze'owa uczta. Hi, this is Nikki Boreni and you're listening to Off Control on Trojka. Wczoraj po południu zdążyłem porozmawiać z Miki Boreni z kultowej grupy Lush. Była tuż przed wylotem do Nowego Jorku i Trochę żałuję, że nie podpytałem o to, czy woli się pakować, czy rozpakowywać. No ale skoro miała czas na przyrządzanie całkiem nietypowego dania, to domyślam się, że wszystko było dopięte na ostatni guzik. I've just been making my dinner for tomorrow, which is fish cakes with smoked haddock and bacon and potato. Ooh. Yes, because Ollie's coming to rehearse. And then tomorrow and then the next day I'm going to be flying to New York. To New York and sign your books, yeah? No, the book signing is at the end of the tour. Placki rybne z bekonem i ziemniakami, no to musi być przepyszne. Wczoraj tuż przed naszym wywiadem taki właśnie obiad na jutro, czyli na dziś, przygotowała sama Miki Bereni z kultowej grupy Lush. Grupy, którą na pewno znają dobrze wszyscy ci fani, którzy uwielbiają wytwórnię 4ID. Miki wspominała też o Olim, który dziś właśnie przyjechał do niej na próbę oraz o podróży do Nowego Jorku. Okazuje się, że będzie tam też podpisywać swoje książki autobiograficzne Fingers Crossed. Nie od razu, ale pod koniec trasy koncertowej. Więc jeżeli ktoś akurat znajduje się w Nowym Jorku, proszę sobie zapisać 11 czerwca między 19 a 21 w Powerhouse Arena. Będzie można z Miki Bereni porozmawiać osobiście. moja rozmowa z Mickey Breny z grupy Lush 13 czerwca, ale szykuje się jeszcze wiele innych niespodzianek tego dnia, także proszę sobie zapisać, zanotować, zaznaczyć kółkiem właśnie ten dzień. Za 26 minut 23, no to teraz zrobi się nieco mroczniej.

the barge endlessly circling, your mind finds out. It is done. Scott Morgan jako Loskill. A na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania fragment albumu skrojonego do słuchania w ciemności Music to Play in the Dark. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Radiant pollution.